En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I Danmark har vi en kæmpe udfordring med stigende social ulighed og parallelsamfund. Det mener regeringen. Den vil løse problemerne ved at gribe ind i borgernes frie valg. Gymnasieelever skal fordeles efter forældreindkomst. Boligblokke skal rives ned. Statslige arbejdspladser og uddannelsespladser skal flyttes fra storbyen ud på landet. Ufrihed for nogen giver frihed til andre, lød det fra bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad i et interview med Berlingske i sommer. Det fik straks Berlingskes chefredaktør Tom Jensen til tasterne. Regeringen fører en skrækkelig kamp mod frihed, skrev han. I dag mødes de to her i Pilestræde. Går regeringen for langt i deres kamp for sammenhængskraften? Det er spørgsmålet. Velkommen til. Kaare Dybvad, socialdemokratisk indenrigs- og boligminister. Velkommen i Pilestræde. Tak for det. Og det samme, og ikke så overraskende, kan jeg sige til dig, Tom. Du bor her jo nærmest, Tom Jensen, chefredaktør her på Berlingske. Velkommen i Pilestræde. Tak. Vi skal jo, I to skal debattere, men jeg kunne godt tænke mig, at inden vi går til debatten, at I lige får varedeklareret hinanden ideologisk set. Og jeg vil gerne starte med dig, Tom. Kan du ikke beskrive Kaare Dybvad, hvor placerer du ham sådan ideologisk? Jamen, jeg synes jo, Kaare Dybvad Bek er det, jeg vil kalde en god national socialdemokrat af den lidt gamle skole. Han er ikke så gammel igen, men er den lidt gamle skole. Og så synes jeg godt, og det er sådan set ment som ros, at man kan kalde ham en slags chef-ideolog for Mette Frederiksen-regeringen. Ja, og så er det din tur, Kaare Dybvad. Hvordan vil du beskrive Tom Jensen ideologisk? Nå, men jeg tror, Tom er sådan meget klassisk liberal, og jo også, kan man sige, først frem, så er jeg jo kendt Tom som meget dygtig journalist, og jo også her på Avisen en dygtig forretningsmand, og nu har han jo så også fået oveni den, kan man sige, det der går i arv med at være redaktør for Danmarks Store Borgerlige Avis, også at være en intellektuel, og der på det felt, der tror jeg, Tom er meget også farvet af den tid, hvor han selv er vokset op, og det med at ligge lidt måske til højre og se verden fra det perspektiv. Mm. I 2016, der skrev du debatbogen De Lærdes Tyranni. Er Tom en af de tyranner? Ja, jeg tror, han har noget af det, som også var i den kritik, jeg lavede dengang, men den var jo nok rettet mere imod det, som Richard Florida, den amerikanske teoretiker, har kaldt den kreative klasse. Det, der ved jeg ikke, om Tom han er. Jeg tror ikke, han sådan personligt er så kreativ, men det betyder ikke, at man ikke kan indgå i den kategori. Mm. Hvad synes du egentlig om, at Tom kalder dig for en nationalsocialdemokrat? Nå, jeg tror, han er næsten den eneste. Nogle gange er Mette Østgaard venlig også at forsvare det begreb, men ellers så er han nok den eneste, der rigtig bruger det, og det tager jeg ikke så tungt. Jeg ser det som en måde måske at få lidt opmærksomhed omkring et synspunkt, som han har i forvejen. Mm-hmm. Og Tom, kan du ikke lige forklare begrebet for dem, der ikke lige har fulgt med? Hvad er en national socialdemokrat? Jamen, det er en socialdemokrat, som lægger meget vægt på sammenhængskraft og det nationale, og sådan, i virkeligheden nærmer sig lidt Dansk Folkeparti på nogle af de vigtige punkter, hvor man diskuterer det, udlændingepolitik og andre ting. Ja, det er jo ikke noget, som er galt i. Og så, når jeg så siger national socialdemokrat, så er det fordi det også betyder noget, at man så er socialdemokrat. Fordi det gør man, fordi man gerne vil beskytte det velfærdssamfund, som Socialdemokratiet lægger meget vægt på. Okay. Derfor skal nationen forsvares. Og det med, at du er en del af den kreative klasse, er du... Jeg synes, jeg er meget kreativ. Ja. Jeg synes ikke, jeg er medlem af nogen klasse. Er du liberal? Nej, det synes jeg faktisk ikke. No. Jeg synes, jeg har liberale træk i mine sådan holdninger. Jeg er borgerlig. Okay. Altså, gode konservative har også liberale træk i sig i mange tilfælde. Okay. Så. Alright. Ikke mere varedeklaration. Tom, du mener, at Mette Frederiksens regering blander sig for meget i borgernes liv. Hvordan ser du det? Jamen, man har kunnet se nogle af de ting, som den har foretaget sig. Altså, vi så senest gymnasieudspillet her før sommerferien, som jo trækker i retning af, at man gerne fra centralt hold vil bestemme mere, hvor gymnasieelever skal gå i gymnasiet, og lade borgerne bestemme mindre. Altså, det er den retning, man har. Og der har også været nogle andre forslag. Der har været hele udflytningsdiskussionen, som selvfølgelig handler om, eller tager udgangspunkt i noget andet, end at man vil bestemme, hvor borgere skal bo. Men det er bare, altså, metoden, man så benytter sig af, er en metode, der gør, at man i praksis kommer til at lave, hvad skal man sige, sådan central styring. Så gymnasiereformen, statslige arbejdspladser, udflytning, det har du andre eksempler på, at de blander sig for meget? Ja, altså jeg synes jo, altså hele trangen til faktisk at gerne vil regulere samfundet mere, gerne vil rykke rundt, også på social boligbyggeri, har jo også været en diskussion, du har taget, altså hvor er det, man etablerer social boligbyggeri? Det er jo bare nogle eksempler. Mm-hmm. Jeg synes, det der er for mig at se i virkeligheden, og grund til, at jeg blandede mig i debatten, det er jo, at hvis det bare havde været eksempler, jamen, så har der for alle regeringers vedkommende jo været eksempler på, at man går ind og laver en eller anden form for central regulering. Det er jo meget det, regeringen gør. Men med Kåre i spidsen har regeringen her jo gjort det til et slags ideologisk projekt. Nærmest. Ja, okay. Men de problemer, som de forsøger at angribe med deres lovgivning, altså for stor afstand mellem hvide og brune i Danmark, for stor afstand mellem rige og fattige, for stor afstand mellem by og land. Du anerkender problemerne af dig. Ja, ja, du bryder dig bare ikke om deres måde at løse det på. Ikke i alle tilfælde, nej. Nej, okay. Du skrev i juli, at regeringen fører, citat, en skrækkelig kamp mod frihed, ja. Citat slut. Det er godt nok voldsomme ord. Ja, men det er jo så det, jeg sigter til nu her. Fordi havde man bare, altså var det bare en regering, der ligesom alle regeringer gik ind og lavede forskellige former for regulering, og i andre tilfælde laver man forskellige former for liberalisering, og så kunne man jo så kigge på hver enkelt situation og sige, var det velbegrundet her. Men her har vi en regering, der faktisk gør det til et slags ideologisk projekt. Men Tom Jensen, en skrækkelig kamp mod frihed, ja. Det er jo sådan en betegnelse, mange vil måske bruge på præstestyret i Iran, eller vores sidste diktator i Europa i Belarus. Mm. Altså, det er steder, hvor man fører en skrækkelig kamp mod frihed. Ja. Er det ikke lidt at udvande den sprogbrug, når du kalder den danske regeringspolitik for en skrækkelig kamp mod frihed? Ikke når man har en begavet og førende minister, som Kåre Dybvad Bek, det er vores bolig- og indenrigsminister, du har stor magt, som sådan set går åbent ud, og det er jo vores eget medie, du er gået åbent ud, og tak for det, går åbent ud og siger, at det faktisk er et mål. Det er et mål at indskrænke frihed for nogen. Mm. Og Kåre Dybvad, du mener jo selvfølgelig ikke, at jeres politik er en skrækkelig kamp mod frihed. Hvad er det, I har gang i, når I blander jer i, hvor vi uddanner os, hvor vi skal bo og hvor vi arbejder? Jo, men det er jo en reaktion på en udvikling, der har været hen over de sidste 2-3 årtier, hvor man har set en mere og mere flydende og mere og mere, kan man sige, en opløsning af nogle af de normer og nogle af de værdier, vi har haft i vores samfund, og de stærke lokalsamfund, som vi har haft, og den sammenhængskraft, som der også har været mange steder i landet. Og der har vi set blandt andet det her med, at man får etnisk opdelte boligområder, og senere kom gymnasierne, skolerne har der været i mange år, og det udfordrer jo den mulighed, der er for at integrere folk i Danmark, som kommer med en udenlandsk baggrund. Det udfordrer også den sociale mobilitet. Altså det, vi kan se desværre, er jo, at den sociale mobilitet falder årti for årti, og specielt her de sidste par årtier har den været hastigt faldende, og det ser jeg også som et udtryk for, at vi får den opdeling, hvor at man i mindre grad end tidligere måske har et sigte på også at tage hånd om de 20%, som måske har de sværeste muligheder i deres liv, og det er jo derfor, at vi synes, det giver mening at regulere nogle steder, sige eksempelvis med boligområderne, vi vil ikke have, at det er sådan i Odense, at alle dem, der har de allerdårligste muligheder, de ender med at bo i Vollsmose. Og vi er heller ikke interesseret i, som det er på Københavns Vestegn, at gymnasierne bliver opdelt, så nogle gymnasier er næsten kun for elever med udenlandsk baggrund, og nogle gymnasier har næsten ingen elever med udenlandsk baggrund. Og det er det, som ligesom er afsættet for vores politik. Og når man skal løse de udfordringer med en større opdeling i Danmark, så er det nødt til at ske på bekostning af borgernes frihed? Jamen, det, jeg siger i interviewet, som jeg så set også mener, det er jo, at friheden for en gymnasiesøgende i urbanplanen til at vælge Rysensteens Gymnasium, den kommer jo med vores udspil på bekostning af friheden for en, der bor centralt på Vesterbro, til også at vælge Rysensteens Gymnasium. Og der har vi sagt, at det har været sådan en lang tid, at særligt de elever, som på grund af de boligområder og den opdeling, der har været, måske har ringere mulighed for at søge nogle af de meget populære gymnasier, måske også de gymnasier, hvor der er et stærkere fagligt miljø, jamen det vil vi gerne gøre op med. Vi vil gerne sige, at man skal have en rimelig mulighed, uanset hvad for en baggrund man har. Og dem, der bor i urbanplan, skal også have mulighed for at søge Christianshavns eller Rysensteens Gymnasium. Det skal ikke være forbeholdt folk, der bor i Indreby. I det interview, som Tom henviste før, du gav til Berlingske her i løbet af sommeren, der er der særligt et citat, som Tom Jensen havde fat i, hvor du siger, at ufrihed for nogen giver frihed til andre. Mm. Hvad betyder det? Nå, men det betyder, at der konkret findes politikområder, hvor det, at nogen får mere frihed, betyder, at andre får mindre frihed. Det er jo, som jeg siger, eksemplet med, at når en gymnasieelev i urbanplanen får mere frihed, jamen, så giver det jo, fordi der kun er det antal pladser på de populære gymnasier, som der er, mindre frihed til nogle andre gymnasieelever. Ja. Og der har vores opfattelse jo været, at dem, som stod i en, altså som havde det bedste udgangspunkt, at de har haft en meget høj grad af frihed, og at dem, som havde det ringeste udgangspunkt, de har haft en meget lav grad af frihed. Det ønsker vi selvfølgelig at udligne, sådan så alle folk får mulighed for at realisere sig selv og for at skabe sig det liv, som de drømmer om. Kan du ikke helt sådan helt nøgternt beskrive en person, der får mere frihed af jeres politik, og hvorfor det er, de får mere frihed? Nå, men hvis du tager en gymnasieelev, der bor i urbanplanen og som søger Rysensteens Gymnasium, så vil de i dag sandsynligvis blive afvist på et afstandskrav, fordi det er sådan, man kommer ind på gymnasiet i dag. Det vil være folk, der bor rundt om Rysensteens Gymnasium, der ligger ved Hovedbanegården, som så vil have første ret til at søge ind på det gymnasium. Det er jo også, der er selvfølgelig nogen, der bor der, som har lav indtægt, men langt de fleste, der bor jo nogle relativt dyre ejerlejligheder eller andelsboliger. Det vil sige, at hvis du kommer eksempelvis fra urbanplan, jamen, så har du ingen muligheder for at komme ind på det gymnasium, selvom det er det, du helst vil. Hvorimod at dem, som har mulighed for at bosætte sig de steder, jamen, de har jo en større frihed. Og det er klart, der har du jo to forskellige personer. Det betyder ikke, at der findes jo masser af politik, hvor du samlet øger mængden af frihed, og hvor det, at du vedtager eller afregulerer eller vedtager nye tiltag, kan gøre, at der er mange mennesker, der på samme tid får mere frihed. Det udelukker jo ikke, at der findes, fordi der findes nogle steder, hvor det er omvendt proportionalt. Men altså, udfordringen er brune og hvide gymnasier i det her tilfælde. Det er et eksempel, og du har jo tidligere nævnt Herlev Gymnasium, og du har også nævnt boligområdet Vollsmose som to steder, hvor der er de her problemstinger. Hvis jeg forstår dig ret kort dybt, så mener du, at ved at indskrænke de brune elevers og beboeres mulighed for at, at uddanne sig og bo der, hvor de gør, så sætter du mere fri. Mm. Hvordan hænger det sammen? Jamen, hvis du tager konkret i Vollsmose, hænger det jo sammen på den måde, at den opdeling, der er sket af en by som Odense, som har været en totalt forfejlet arkitektonisk forståelse, som man havde i 60'erne, men senere også en anvisning, som har været systematisk desværre både i Odense Kommune, men også andre kommuner på Fyn, hvor alle dem, der har sociale problemer på hele øen, ender i Vollsmose, jamen, så får de elever, der er der, meget ringere, eller de børn, der vokser op i Vollsmose, får meget ringere mulighed for at leve det liv, som er normalt i Danmark, som er, du har et job, du tager sandsynligvis en uddannelse, du er en del af foreningslivet osv. Hvis du ikke har folk rundt om dig, der gør det, hvis ikke du har folk, der er i arbejde, hvis ikke du kan se, det her det er det normale at gøre, jamen, så er det også meget svært for dig at komme ind i det. Tror du selv, de oplever det sådan? Altså, tror du selv, de oplever det som, at de ikke har muligheder? Jeg tror, det brede flertal i Vollsmose ved godt, at Vollsmose bliver opfattet som et skidt kvarter, og jeg tror, at så kan man synes, om det er det eller ej. Nej, men det handler, undskyld, jeg afbryder dig, men det handler om opfattelsen, den eksterne opfattelse af Vollsmose. Nu spørger jeg dig, så det er dem, der bor der. Tror du selv, de synes, de er frarøvet muligheder for at bo andre steder? Ja, jeg tror, der er mange, der opfatter det på den måde, at det er et sted, man kommer hen, når der ikke er andre muligheder. Det kan man også se konkret, hvis du skriver dig op til bolig i Københavns Kommune, så vil Tingbjerg være det første sted, du får tilbudt en bolig. Men vil det oplagte så ikke være at skabe muligheder for dem andre steder, i stedet for at begrænse deres muligheder der, hvor de bor? Jamen, de får jo mulighed for at blive genhuset i andre kvarterer, dem som, hvis boliger skal rives ned eller skal omdannes til private boliger. Men det sker jo ud fra deres eget ønske, at man river boligerne ned, jo. Ja, det sker fra deres egen ønske på den måde, at boligorganisationerne jo med store flertal har vedtaget de her planer, så på den måde er det jo med beboernes opbakning. Det foregår på den måde i den almindelige boligsektor, at de beboere, der bor i en afdeling, er en del af et beboerdemokrati, hvor man stemmer om de store beslutninger, der er. For eksempel Vollsmoseplanen er vedtaget i de to boligorganisationer med meget store flertal. Men lad os lige blive lidt her, for jeg tror, det er meget vigtigt for debatten, den her jeres forskellige forståelse af frihed og muligheder. Lad os tage eleverne på Herlev Gymnasium. Brune elever, som går på et gymnasium med cirka halvdelen, altså det er cirka halvdelen af de studerende, har anden etnisk baggrund end dansk. Men de har valgt at gå der kort dybt. 2,5 kilometer væk, der ligger Borupgård Gymnasium. Der er det kun hver tiende, der er brun. De kunne have valgt at gå derovre, men de gør de ikke. De vil gerne gå på Herlev Gymnasium. Hvordan giver du dem mere frihed ved at begrænse deres mulighed for det? Jamen, det er klart, at der vil også være nogen, som har udenlandsbaggrund, som bliver begrænset i deres mulighed for at vælge gymnasium, men jeg mener, at samlet set, de muligheder, man har for at skabe sig et godt liv i Danmark, de bliver forøget, og den frihed, man får i, ja, hen over det samlede livsforløb, bliver forøget af, at du er på et gymnasium, hvor du bliver integreret i Danmark, og hvor du får en fornemmelse af, hvad er det for nogle, altså, hvad er det for nogle normer, der gælder, og hvad er det normalt at gøre, når man er gymnasieelev, når man er borger i Danmark. Lad os lige blive ved de her gymnasieelevers frihed og muligheder, Tom Jensen. Hvordan ser du på det? Jamen altså, jeg ser egentlig sådan på det, at jeg synes bare, det er meget betegnende, at det redskab, man tager op af skuffen, altså, det er et redskab, som begrænser frihed. Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke anerkender problemet. Altså, der er et problem med, at nogle gymnasier er de såkaldte brune gymnasier, og det kan have betydning for både det faglige niveau og sociale problemer og alt muligt. Men når man så konstaterer, at det er et problem, og det er jo et problem, der skyldes, at der har været en kæmpe stor indvandring i 40 eller 50 år, som i hvert fald i Socialdemokratiet var temmelig langsom i forhold til at erkende. Når man så konstaterer, at det er et problem, så vælger man så løsninger, der begrænser borgers frihed. Har du en bedre løsning? Jamen altså, man kan jo kigge på, for eksempel de københavnske gymnasier, der er jo vidt forskellige procentdele af indvandrere på de københavnske gymnasier. Der er nogle gymnasier, som har en relativt høj procentdel, selvom de ligger helt inde i Københavns centrum, og der er nogen, der har en lavere procentdel. Hvad er det, de kan, de gymnasier? Ind og kigge på det. Man kunne også have arbejdet med at måske løsne op for det der afstandskriterium. Fordi det er jo meget det, der styrer den begrænsede frihed, du taler om. Så lad os tage eksemplet med Herlev Gymnasium, ja. Borgård Gymnasium. Lad os bare antage, at man løsner afstandskriteriet, som du siger. Det vil jo ikke ændre et hak på, hvorvidt de brune elever, der går der, vælger Herlev eller Borgård. Men de fordeler sig. De koncentrerer sig på Herlev Gymnasium. De vil gerne gå sammen med nogen, der er som dem selv. Ja. De har ikke lyst til at komme over på Borgård Gymnasium, der ligger lige ved siden af. Men hvis man løsnede på afstandskrav, så havde de bedre mulighed for det. Hvis man gav... Jamen, de benytter sig ikke af muligheden, Tom. Nej. Men så er spørgsmålet, skal man gå ind og detaljstyre samfund på den måde? Altså, skal man gå ind og betragte borgerne som nogle brikker, man skal rykke rundt på nogle institutioner, og så får man et mønster, som man godt kan lide strukturelt, og så må den enkelte borger så underlægge sig det. Det synes jeg er en forkert retning at trække et samfund i, fordi jeg synes, det er efterstræbelsesværdigt, i hvert fald ud fra et borgerligt synspunkt. Det må være et samfund bestående af frie borgere, som tager ansvar for deres eget liv, og er i stand til det. Og jo mere man benytter sig af den slags politik, som du skildrer her, som du står for, Kåre, jo mindre får man det andet. Altså jo mindre får man et samfund, der består af frie og ansvarlige borgere, som rent faktisk selv, om man så må sige, er i stand til at leve et liv, som også får samfundet til at fungere som et hele og som et fællesskab. Så Kåre Dybvad, I betragter danskerne som brikker i jeres spil, og så kan I flytte rundt på dem, sådan, så det passer med det samfund, I gerne vil have. Hvad siger du til den kritik? Nå, men der er jo intet nyt i, at Socialdemokratiet ønsker at regulere de negative sider af markedet, og det her er jo sådan set bare en fortsættelse af. Det, jeg synes, der er tykt hykleri fra flere borgerlige stemmer, fra Tom Jensen og også Tom Jensens avis, det er jo, at når det kommer til Hellerup, gymnasierne derop, så er man meget aggressiv modstander af at regulere, hvor kan folk gå i gymnasiet, men når det kommer til Gellerup og udsatte boligområder, så bakker man meget lojalt op om planen for parallelsamfund. Det vil sige, når det er Berlingskes kernelæsere, det drejer sig om, så er man meget aggressivt imod at regulere, men når det er dem, der ikke læser Berlingske, som bor i udsatte boligområder, hvor I nok ikke har voldsomt mange abonnenter, så synes man, at det er fint, at man bakker meget varmt og lojalt op om at sikre, at der bliver lavet tiltag for parallelsamfund, som jo, hvis vi nu skal koge det ned til det, for jeg støtter det, jeg tror, at den parallelsamfundspakke, vi har lavet, jeg kan allerede se, den har store resultater, men lad os bare lige tage det for lytternes skyld også. Der bliver reddet boligblok ned nogle steder. Der er obligatorisk børnehave for en del borgere der. Du kan kun flytte ind, hvis du har et arbejde, og du er under uddannelse. Det er jo nogle meget mere vidtgående reguleringer, end det, der er på gymnasierne. Som din avis... Nej. Din lederpind, vi støtter det. Vi har faktisk argumenteret imod obligatorisk daginstitution. Sidste gang, vi lavede en ændring af det, der støttede I det på lederplan. Jeg ved godt, I har været forvirret over det, at I første gang var imod, og senere var for. Men sidste gang, der støttede I det. Vi støtter selvfølgelig, at man forsøger at gøre noget ved det problem, vi har i vores samfund, der hedder parallelsamfund. Men nu brækker vi. Er I imod, at man river boliger ned? Er imod, at man siger, at folk, der er i arbejde og uddannelse, kommer først i køen? Rive boliger ned kan det bestemt være en mulighed. Obligatorisk daginstitution har vi været imod. Ghettoplanen, som den tidligere regering lavede med dobbeltstraf i visse boligområder, argumenterede vi meget kraftigt imod. Men jeg argumenterede imod det dengang, og siden har jeg argumenteret for den. Nej. Så er det den holdning, der var i 18, eller den holdning, der er nu, jamen, som altså, gælder for vandelsetiden? Jamen, vi har ikke skiftet holdning på det område. Det har vi ikke. Tom Jensen, den overordnede kritik fra Kåre Dybvad, det er, at du repræsenterer en avis, hvis målgruppe det er basically rige og halvrige københavnere, og når nu regeringen så indfører nogle indskrænkninger af personlig frihed, som rammer din målgruppe, så farer du i flint. Åh nej, de nordsjællandske gymnasier, de stakkels rige nordsjællænder, de får inddraget deres personlige frihed. Men den grundlæggende diskussion her er vel, at når man har et samfund, som er reguleret, hvad vi alle sammen, kan man sige, giver afkald på en del af vores personlige frihed, så regulerer man jo. Lige nu foregår der bare en regulering, der rammer vores læsere hårdt, og det er det, du reagerer på. Ja. Jamen, jeg forstår godt, at det kan tegnes sådan op, kan man sige. Men det er en forkert tegning. Ja, det synes jeg faktisk, fordi hvorfor er det, jeg reagerer, hvorfor er det, vi reagerer? Det er jo ikke fordi, at det rammer præcis nogen, som kan defineres som vores læser. Det er fordi, det her det er meget betegnende for, hvor der er en skillelinje mellem den måde, jeg tænker på, og den måde, du tænker på, Kåre. Det er, at du har som socialdemokrat instinktivt det indbygget i dig, at du gerne vil fordele. Altså, du vil gerne fordele kagen. Ikke? Det er jo sådan en klassisk skillelinje mellem borgerlige og socialdemokrater. Borgerlige har en meget stor fokus på, hvordan kagen bliver vokset sig større. Socialdemokrater vil gerne fordele kagen. Og det gælder i det her tilfælde, det gælder i forhold til rige og mindre rige osv. Altså, socialdemokrater har en meget stor fokus på at fordele kagen. Hvis man har det fokus, så får man automatisk også det fokus, at så må man tage noget fra nogen, hvis man skal give noget til nogen. Og det synes jeg bare er en problematisk tilgang. Hvorfor skal borgere og gymnasieelever i Hellerup og Gentofte have indskrænket deres muligheder for at vælge gymnasium, fordi I vil løse problemerne med parallelsamfund? Det synes jeg faktisk, det støder mig faktisk. Altså, ligesom det støder mig, at man siger, at det er et problem, at boligejere har tjent i mange tilfælde kun penge, der de ikke kan realisere på boligværdistigninger. Det er jo ikke et problem i sig selv, selvom det øger uligheden. Og det er bare to forskellige tilgange. Så snart I ser ulighed, så vil I gerne udjævne den, uanset at det så ikke medfører større rigdom. Men stop lige en halv, Tom. Du startede med at sige, at du anerkendte problemstillingen med de brune og hvide gymnasier. Ja. Problemet er der. Ja. Det skal løses. Ja. Vi skal gøre det på en eller anden måde. Ja. Hvordan vil du regulere det, uden at regulere på personlig frihed? Jamen, jeg ved at give folk flere muligheder. Det er derfor, jeg siger, at vi kan se for eksempel, at der i København er gymnasier, som har, selvom ligger inde midt i byen, 10-12% indvandrere og efterkommere blandt eleverne. Hvad er det, de gymnasier kan gøre for at tiltrække de elever til sig? Kunne man ikke lære af det på nogle af de andre gymnasier? Så der faktisk kunne inspirere de elever til at komme på gymnasiet andre steder end i ghettoen. Mm-hmm. Du skriver, da du læser det her citat fra Kåre Dybvad med, at ufrihed for nogen er frihed for andre, så gyser du, siger du, eller man bør gyse, når man læser det citat, og så skriver du, citat, Mette Frederiksens socialdemokratiske generation ser ikke frihed som et mål i sig selv, men som en ressource. Og det er jo det, du har givet udtryk for nu, men jeg vil gerne spørge dig, i dit idealsamfund, der er borgernes frihed altså et mål i sig selv, og i det idealsamfund, hvordan skal en regering overhovedet styre landets udvikling? Det kan man jo ikke uden at indgribe i folks personlige frihed. Og derfor bliver det nemt en lidt dum diskussion, fordi hvis vi sidder og diskuterer, at man slet ikke skal regulere, så lyder man jo som den lalleliberale type, som man nemt kan blive udstillet som i den her debat. Så det er jo slet ikke den dagsorden, jeg taler om. Selvfølgelig er en regering er jo et eller andet sted sat i verden for at regere, men jeg synes, det efterstræbelsesværdige, det må være for en regering, i hvert fald hvis jeg skal synes, det er en god regering, det må være at lave lovgivning, der sikrer, at så mange borgere som muligt kan leve det liv, de ønsker, kan få indfriet de drømme og forventninger, de har til deres liv, uden at det går ud over nogen andre. Og Kåre Dybvad, hvis det liv, man ønsker som ung brun dansker, det er at gå på et gymnasium med rigtig mange andre unge brune danskere, skal man så ikke have lov til det? Jamen, det synes vi ikke, fordi der er grundlæggende både en konsekvens for det gymnasium, men jo også en konsekvens for dem, der går der, som måske bliver i mindretal på et gymnasium i deres eget land, og det mener jeg også sådan set, der er en central udfordring i. Og så mener jeg også helt grundlæggende, at vi skal have blandede boligområder, og vi skal sørge for, at der er en gymnasie og skole osv., som følger efter. Altså, der bliver vi nødt til at sørge for, at der ikke er områder, hvor man har 90% med eksempelvis ikke vestlig baggrund, fordi vi kan se de steder, hvor man har det, eksempelvis i Sverige eller Frankrig og andre lande, jamen der skaber det nogle meget store problemer, både for dem, der vokser op der, men også for det omgivende samfund. Men Tom Jensen mener, at I griber for... Han er jo inde i problemet. Han synes bare, at I griber for hurtigt til statslig indblanding, griber for hurtigt til tvang. Men det problem har der jo været i mange år, og den regering, som var før os, og som Tom Jensen så sådan politisk støtter, fandt jo ikke nogen brugbar løsning på det. Altså, der kom jo ikke noget bud på, hvordan kan man undgå den her opdeling, der foregår i vores samfund. Mm. Og vi må bare sige, at vi som socialdemokrater går selvfølgelig ind for mere frihed. Vi mener bare, at friheden også er betinget af, hvad for en ramme du er i. Den givende virkelighed, som man vokser op i, er jo enormt afgørende for, hvad for en frihed du har. Altså, det er jo sådan, som Anatole France skrev i sin tid, altså at loven, den majestatiske lov, forbyder både de fattige og de rige sovnet under sænens broer. Men det er jo lige præcis essensen af det. Du vokser op i en slægt, du vokser op i et lokalsamfund, du vokser op i en social klasse, og det definerer selvfølgelig, hvad for nogle muligheder du har, hvad for en frihed du har. Og det vi gerne vil, er selvfølgelig at sikre, at også dem, der har de ringere muligheder, for ligesom meget frihed, som alle andre. Og det er det, som Socialdemokratiet sætter stået på i 150 år. Og det er jo de klassiske steder at stå, at den eneste måde, vi får opnår lige muligheder på, altså den eneste måde at være reelt fri på, set fra socialdemokratisk perspektiv, det er, at vi har lige muligheder, Tom Jensen. Det er vel bare klassisk socialdemokratisk politik? Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes jo, der hvor skillelinjen ligger, jeg synes, det er efterstræbelsesværdigt med et samfund, hvor der i så vidt omfang som muligt er lige muligheder. Spørgsmålet er, om man skal efterstræbe lige resultater. Altså, skal alting ende med faktisk at være nogenlunde lige og ens i praksis over hele samfundet? Der tror jeg, der er en skillelinje mellem borgerlige og... Du er også lidt karikeret af vores synspunkt. Ja, selvfølgelig er det lidt, men det er man jo, når man er ude og diskuterer det her sådan, rent principielt. Jeg synes jo, man med det gymnasieudspil, som vi ligesom har gjort til kernen i casen i den her snak, jeg synes, det der er galt, det er, at man symptombehandler på et dybere problem. Fordi vi har parallelsamfund i Danmark. Det har vi, fordi alt for mange mennesker er kommet til Danmark og har trukket familier med heroppe i form af familiesammenføring. Mm. Og der tror jeg bare, at der synes jeg for det første, at det er et problem, at man så reagerer på det problem ved at påføre danskere restriktioner i deres liv. Fordi hvad vil du gøre ellers? Jamen altså, jeg, som jeg siger, arbejde på nogle andre fronter, fordi når vi har gymnasieproblemstillingen, så er det fordi, vi har parallelsamfundsproblemstillingen. Tidligere regeringer har for eksempel gjort det muligt at købe lejligheder i det sociale boligbyggeri, for et af problemerne er jo, at når man bliver anvist bolig, altså når man er blevet anvist bolig, og det er jo typisk, har det jo været indvandrerfamilier, der er blevet anvist boliger, så er det i områder, hvor der bor andre indvandrere. Så der i sig selv er der jo et eller andet strukturelt. Men det har man jo ikke gjort siden 2006. Nej. Har du haft en politik med, at folk, der var i arbejde, kom foran i køen i de områder. Ja, lige præcis. Og det synes jeg er et eksempel på, at man kan regulere på en fornuftig måde, som sådan set ikke indskrænker folks frihed mere, end den var i forvejen. Grunden til, at jeg synes, det er en interessant snak og debat, det her, det er jo, at I gør det til et slags manifest. Altså, så jeg tænker, hvad bliver de næste områder, hvor den socialdemokratiske regering vil forfølge et ideal om, at frihed for nogen opnås kun ved at give ufrihed for andre? Jamen, jeg tror, det næste område bliver på boligområdet, hvor vi vil sige, at frihed for folk med lave indkomster til at bo i København, den sker ved, at der bliver mindre frihed for eksempelvis developer, som udvikler boligområder, ved at de bliver pålagt at bygge nogle flere billige boliger. Så det er jo samme konflikt, kan man sige, spørgsmål om, kan man bo i København, hvis man arbejder i en børnehave eller kører bus, overfor den frihed, som folk har til at tjene penge på at bygge nye boligområder? Ja, der ser vi jo så, fordi nu er der senest kommet et forslag fra SF om, at visse offentlige ansatte grupper skal have første ret. Jeg sagde ikke offentlige ansatte, jeg sagde også... I know, ja. Men det, så jo længere man trækker ud på den fløj, kreativt bliver løsningsforslagene. Og jeg synes bare, det er interessant, hvis vi har et samfund hvor med en regering og den støttepartier, der trækker os mere med i den retning. Derfor synes jeg, det er værd at tage debatten. Snarere end at fortabe sig fuldstændig i hver enkelt institution, der flyttes ud. Det er retningen, jeg synes, der er interessant. Mm. Kåre Dybvad, hvis I lykkes med jeres projekt om at styrke sammenhængskraften i Danmark, hvem har så fået mere frihed? Jamen det har først og fremmest dem, de 20-30%, som i dag har de ringeste muligheder i vores samfund, og som hvis forældre måske er ufaglært, og som i dag ikke har den sociale mobilitet, som tilsvarende familie havde for 50 år siden. Og hvem har så tilsvarende fået mindre frihed? Jamen det kunne eksempelvis være, altså jeg har jo selv været med til at give mindre frihed til for eksempel Blackstone og andre private investorer på ejendomsmarkedet, og det kunne også godt være, at der er nogle af dem, som i dag har de allerhøjeste indtægter, som vil opleve det som mindre frihed. Okay. Tom Jensen, lidt det samme spørgsmål til dig. Hvis regeringen lykkes med deres projekt om at styrke sammenhængskraften, det du selv kalder for en skrækkelig kamp mod friheden, så vil du vel argumentere for, at danskerne samlet set er blevet mindre fri? Det er så enkelt, tror jeg ikke, man kan gøre det op. Men den borgerlige tilgang til sammenhængskraft er en lidt anden end den socialdemokratiske. Altså, den borgerlige tilgang til sammenhængskraft er jo i høj grad sådan kulturelt fællesskabsborn. Altså, vi er noget, fordi vi er danskere sammen. Den socialdemokratiske og socialistiske vej ind i sådan fællesskabstanken går i høj grad via fælleskassen, om man så må sige. Via det, at man betaler skat, og det har du også argumenteret for, at når vi betaler så meget i skat, så skal vi være ens, ellers så gider vi ikke at betale så meget i skat. Og det er sådan den socialdemokratiske tankegang bag det. Jeg har en anden opfattelse af fællesskab end en person på venstrefløjen. Jeg synes, fællesskab det er noget, som mennesker har individuelt med hinanden, men og dermed bliver det til et fællesskab. Men hvis Kaare Dybvad og Mette Frederiksen kan lykkes med at løfte de 20-30% svageste i Danmark på bekostning af Blackstone, så synes jeg da, det lyder meget godt. Jamen, jeg tror bare ikke, samfundet hænger sådan sammen. Altså, lad os nu tage et... undskyld, hvis det bliver lidt højflyvende, men du har også argumenteret for rigtigt, at globaliseringen har dårlige sider. Det synes jeg nu, at borgerlige har fandt ud af allerede for 20 år siden. Men blandt andet har det jo været problematiseret, at der er sket en voldsom forøgelse af den globale ulighed. Altså, der er simpelthen nogen, der er stukket helt vildt af og blevet enormt rige. Og nu vil Kaare Dybvad gerne hjælpe dem, der har tabt i globaliseringen. Ja, men man skal bare lige være opmærksom på, at der er også flere hundrede millioner rundt omkring i verden, som takket være globaliseringen er blevet løftet ud af fattigdom, den yderste fattigdom. For mig at se, er det frihedsskabelse i sin absolute kerne at blive løftet ud af fattigdom. Når man bliver løftet ud af fattigdom, så har man flere muligheder, så har man større frihed. Mm. Og det er det så projekt, som Kaare Dybvad gerne vil fortsætte her i Danmark? Ja, med sin socialdemokratiske metode, som jeg bare tror, at det er forkerte. Det bliver også svært at overbevise Tom Jensen om, at socialdemokratiske metode er korrekt. Ja. Ja. Tusind tak, fordi I kom og diskuterede Kaare Dybvad, bolig- og indrigsminister, og Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske. Tak, fordi I kom i Bilstræde. Ja, tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibier Holgersen, Niklas Larsen, Laura Nørkjær Seligman og mig, Kaare Sveistrup. Rigtig god weekend. Vi er tilbage mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.